Βρήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Βρήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ μία ακόμα Παρασκευή και είναι η τελευταία για το καλοκαίρι, αν και θα το ξαναπιάσουμε, 28 Αυγούστου. Πάλι Παρασκευή, στο μεταξύ τι θα έχει συμβεί? Θα έχει ανανεωθεί το σύμπαν, θα έχει ολοκληρωθεί το εθνικό μας σχέδιο, θα έχει φτάσει στα ύψη το τρίτο μνημόνιο, θα έχει υπογραφεί η συμφωνία και η ζωή θα έχει κρατήσει ανοιχτή τη Βουλή. Θα μας βάλει όλους σε τάξη, δεν θα υπάρχει νομοθετικό έργο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σιγά μη χάσεις το μεγάλο γραφείο. Άμα έχεις το μεγάλο γραφείο με τόσους υπαλλήλους, με τελευταία ετές, φανφάρες, κανάλια, μια χαρά. Και άμα το έχεις κάνει όλο αυτό σε συνωμοσία με τον Πρωθυπουργό, που τάχα μου δήθεν τη μάλωσε τη ζωή ο Πρωθυπουργός, τη μάλωσε, της είπε δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η θεσμική δυσαρμονία. Κάπου είδα κάπου να γράφουν σύμφωνο αναγκαστική συμβίωση. Καλέ ψέματα, δεν το χρειάζονται αυτό. Από την αρχή ο καλός και ο κακός ο μπάτσος παίζεται αυτό το παιχνιδάκι, έτσι ώστε να φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός αντιδρά στα καψόνια που του κάνει η ζωή, ενώ στην πραγματικότητα ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί τη ζωή για να κάνει τα καψόνια που εκείνος θέλει σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορεί να του κάνουν καψόνια. Και όλα αυτά είναι μια υπέροχη ευρωπαϊκή πολιτική. Τόσο υπέροχη ευρωπαϊκή πολιτική και γίναμε τόσο Ευρωπαίοι, που σε κάτι ψευτοεπισοδιάκια που γίνανε τάχα μου δήθεν ως διαμαρτυρία για το τρίτο μνημόνιο, χειρότερο και από τα δύο προηγούμενα, καπάκι στα δύο προηγούμενα, χωρίς αποκατάσταση κανενός από τα χαμένα των δύο προηγούμενων μνημονίων, ήρθε και έδεσε το πενταετές με αριστερό ακροδεξιά. Ήρθε και έδεσε με την καμένη γη του καμένου. Όλα μαζί ήρθανε και πιάσανε έτσι ένα πόστο αντίστοιχο με αυτό που μπορεί να έχει το αριστερό ρεύμα που φυσάει μονίμως από το αριστερό παράθυρο, με ανοιχτό το δεξί για να φεύγει ο αέρας. Οπότε φυσάει μονίμως από το αριστερό παράθυρο τάχα μου δήθεν αριστερής πτέρυγας αέρας, αλλά καθώς είναι ανοιχτό δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Δροσίζεται το σπίτι ευάρων ευήλιων, όπως όταν πας να αγοράσεις ένα σπίτι που είναι το κοινό σου, που το λένε Ευρώπη. Στην πραγματικότητα σε έχει αγοράσει και σε έχει πουλήσει 500.000 φορές από το 1980, αλλά εσύ εκεί επιμένεις ευρώ και ξερό ψωμί, δραχμή και ξερό ψωμί, ό,τι να είναι ξερό ψωμί. Το ξερό ψωμί είναι που τα συνδέει. Από το ελιά ελιά και κότσο βασιλιά περάσαμε τώρα Ευρώπη, μαγκιά και για πρώτη φορά αριστερά. Το ίδιο πράγμα κάνει. Βάλτε στη θέση του της κάθε λέξης την αντικαθιστάμενη και θα καταλάβετε πάρα πολύ εύκολα τι μας συμβαίνει. Να κοιτάξω το μερολόγιο, μαύρη ανατροχήλα. Σας σήμερα γεννιέται ο Σιμών Μπολιβάρ. Η Μπολιβάρ. Λοιπόν, σύμβολο του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα της Λατινικής Αμερικής κατά των Ισπανών. Από μίμηση ελληνική σε επίπεδο μπρελόκ. Στη θέση του Σιμών Μπολιβάρ μπορείτε να βάλετε τη ζωή να φωνάζει ότι τι έχει κάνει πραξικόπημα ο Γιούνκερ. Προσπαθεί να κουνήσει τον Τζίπρα, να τον ξυπνήσει, να ξεφύγει από το πραξικόπημα. Αλλά του αρέσει πάρα πολύ του Τζίπρα αυτό το πραξικόπημα, διότι πάρα πολύ τον βολεύει, διότι πάρα πολύ θα ελέγξει όλους αυτούς που είχαν υπογράψει χαρτί ότι θα του δώσουν την έδρα του. Αλλά καθίσανε πάνω στην έδρα. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει την ετυμολογία της λέξης έδρα, να ανοίξει τη Wikipedia, να μπει σε λεξικό. Γιατί αλλιώς εγώ θα έχω παραβιάσει ανοιχτές θύρες και κυρίως θα την προσομοιάζω με τμήμα του σώματος που δεν πρέπει να το κάνω. Το 1980 με στίχους μουσική και τραγούδι ο Θωμάς Μπακαλάκος έγραφε «Ήρθανε οι Φράγκοι Χρυσοπυρουνάτοι, Ευρωπαίοι λεφτάδες και καλοφαγάδες. Ο πιανού τα αρέσει τρώει το κοκορέτσι και άλλοι φτιάχνουν στέκι για ομό μπιφτέκι». Ήταν τότε που έμοιαζε παράδεισος η Ευρώπη το 1980. Πού να φανταστεί ότι θα ερχόταν ο Αλέξης να μετατρέπει σε ομό, ναι, το κοκορέτσι του όχι. Και να ανοίγει έτσι ένα στέκι αριστεροδεξιό για τον μπιφτέκι που δεν έρχεται. Γιατί και εκεί υπάρχει μπιφτέκι κοντρόλ. Όχι capital control, μπιφτέκι control. Και γιατί η αριστερά γέμισε με την αντίληψη ότι αφού έχουμε capital control, έχουμε περίπου και σοβιετικό έλεγχο. Σας αφήνω στις υπέροχες ψευδεστήσεις σας ότι το τρίτο μνημόνιο δεν είναι μνημόνιο, είναι καλό πράγμα. Η Ρουμάνα κυρία Δρακουλέσκου που θα έρθει είναι μια πολύ καλή κυρία που θέλει να μας αλαφρύνει από το χρέος με τον ίδιο τρόπο που σε αλαφραίνει μια αυστηρή δίαιτα για να φύγουν τα παχάκια πριν βγεις εις τας παραλίας για να πας να πνιγείς μονάχος σου συνενετικά και ευρωπαϊκά. Πάρτε μια Ευρώπη να έχετε από το 1980 και άμα τις βρείτε διαφορά από σήμερα, τρυπήστε μου τη μύτη. Φως της δάδας, οι λιγουρευτικές της Μανολάδας, τον αξιοδουλευτάρι, τον αξιοδουλευτάρι. Hey! Πρόσεξε Μαρία, μέσα στην Ευρώπη, ξέρουν τι πασία. Πρώτα θες την πόμη, ξέρουνε τα αρχαία, όμως και τα νέα. Φίνες παραλίες, γαϊδουροδρομίες, Ευρώπη θάμποσες στο φως της δάδας, οι λιγουρευτικές της Μανολάδας, τον αξιοδουλευτάρι, τον αξιοδουλευτάρι. Και εκεί που θα πηγαίναμε για το χρέος ήρθε η χρεωστική κάρτα. Βγάζει και ο τελευταίος γέρος και η τελευταία γριούλα από τα βουνά για να μην μπαίνει το λεωφορείο και κατεβαίνει από τα Άγραφα στα Τρίκαλα και από τα Τρίκαλα στη Λάρσα. Μπας και βγάλει καμιά καρτούλα. Αφήνει τα πρόβατα, αφήνει τη ζωή της, αφήνει τα πάντα. Διότι δεν είναι όλες οι γιαγιάδες αντιδιαφήμιση που φτιάχνουν γεμιστά για τον blog. Δεν είναι όλες οι γιαγιούλες που φτιάχνουν γεμιστά για τον blog. Όχι. Είναι και μερικές που έχουν μουλαρώσει. Αυτές κάνουν πραγματική αντίσταση και λέει δεν θέλω κάρτα. Δεν θέλω εγώ στα γεράματα να με μάθεις διαβίου εκπαίδευση του τραπεζικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Για αυτές τις γιαγιάδες δεν μιλάει κανένας. Κανένας. Απλούστατα συνέβη αυτό που συμβαίνει κάθε φορά στη μεγάλη κρίση στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει κάθε φορά στη μεγάλη κρίση? Ξεφυτρώνουν αθρώοι, απατεώνες, εκμεταλλευτές των γέρων, πολιτές καρτών, ρουφιάνοι, αλήτες, συγγενείς, μη συγγενείς, που πέσανε πάνω στα γεροντάκια και όσα δεν φάει ο ήλιος, τα τρώει ο διπλανός τους από τη ρωμιοσύνη, που φτάνει ώρες-ώρες, όχι απλώς να την κλαις, με μαύρο δάκρυ να την κλαις τη ρωμιοσύνη. Με μαύρο δάκρυ, γιατί αν ένα από αυτά 1% το είχε κάνει μια αριστερή κυβέρνηση, θα καιγόμασταν ακόμα και δεν θα χρειαζόταν η ψισταριά και το μελίσι που βάζει τώρα τις φωτιές. Δεν θα χρειαζόταν. Αλλά επειδή εγώ αγαπάω τους πυροσβέστες, παρακάτω τα έχω και για το φίλο μου το Λάμπρο και για πολλούς άλλους πυροσβέστες, ένα τραγούδι θα τους το αφιερώσω παρακάτω. Για την ώρα προσπαθώ να σας πω ότι είμαστε εδώ. Η Μαρία Υψάλτη έχει τον ήχο, η Βάνα Ρεσβάνη το τηλεφωνικό κέντρο, τη μουσική αδερφούλα μου που προσπαθεί να κρατήσει λίγο το ηθικό ψηλά με τα τραγούδια της, και η Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε στις 28 Αυγούστου. Εγώ θα πάω να πιάσω στασίδι στη Βουλή. Θα πάω να πιάσω στασίδι στη Βουλή. Μπορεί τίποτα να μην έχω να κάνω. Τι, την αφήσουμε τη ζωή σε εκεί μονάχη της, τίποτα. Πηγαίνω κάθε πρωί στη Βουλή εκεί να με βλέπουν. Να με βλέπουν ότι είμαι εκεί. Δεν έχω και τίποτα άλλο να κάνω. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Θα κάνει κάτι συναιστιάσεις, θα φέρνει κάτι ξένους, θα κάνει κάτι εκδηλώσεις διάφορες, διάφορες επιτροπές που έχει φτιάξει. Και τι φοβάμαι. Καθώς δεν θα υπάρχει και πολύ κοινοβουλευτικό έργο που θέλει ανοιχτή τη Βουλή, διότι το ξέρω γιατί το κάνει τώρα, και αυτή και η κυβέρνηση. Για την τζάμπα εξώδηση των Ελλήνων, αυτή τη στιγμή με ανοιχτό το κοινοβούλιο, με όλους τους υπουργούς να τρέχουν να κλείσουν τη συμφωνία, τη μεγάλη, αυτό το εθνικό σύμβολο, το οποίο λέει τι ωραία που θα την πατήσετε για τα επόμενα 5, 10, 3, 7 χρόνια. Και διαπεριοριστούν, λέει, οι συνθήκες κτλ. Εξώδηση λοιπόν ελληνικού λαού μένει ανοιχτό το κοινοβούλιο για να έχουμε κύρος. Να το βλέπουμε έτσι στα σοβαρά. Να κάνουμε διάφορες τελετές και να προετοιμαζόμαστε για τις εκλογές. Ξέρεις, την ενάσα κυβερνών, συγκυβερνών κόμμα μαζί με τους ΑΝΕΛ και να έχει ανοιχτό το κοινοβούλιο χωρίς τρέχουσα διαδικασία και μετά να βγαίνει αυτή να λέει σε όλο τον κόσμο: εγώ την κράτησα ανοιχτή γιατί οι ρεμπεσκέδες βουλευτές δεν δουλεύουν και τους κρατάω ανοιχτούς για να δουλέψουν εκεί έτσι όπως είναι του τύπου θα τους κρατάω για να κάθονται να με ακούνε στις 4 η ώρα το πρωί. Να λέω τι, δεν την ακούσατε. Μεγάλο πράγμα είναι να ακούς την πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου να σου λέει ότι ανάμεσα στους αγώνες της ήτανε που είχε το Τζίπρα πελάτη. Αριστούργημα. Δεν υπάρχει πολιτικό στην Ελλάδα που το είπε αυτό. Η Ζωή βγήκε και είπε στο λόγο της 4 η ώρα τη νύχτα, την ώρα των νυχτερίδων που λέω εγώ, ούτε καν και τα φαντάσματα έχουν κουραστεί, έχουν πάει και έχουν κοιμηθεί. Και τα blog τώρα είναι κακοήθεια των blog και κακοήθεια των συναδέλφων που δημοσιεύουν τις τελευταίες μέρες κάτι φωτογραφίες από ανθρώπους, βουλευτές ή υπουργούς που γύρανε κάποια στιγμή και κλείσαν τα μάτια τους. Όχι, εκεί μέσα στο σαδισμό σας έχει ντομινατρής της Βουλής, η Προεδράρα. Λοιπόν, τι είπε, εγώ που τον έχω υπερασπιστεί τον κύριο Τσίπρα στη σύγκρουσή του με τον Βιονόπουλο. Δηλαδή τον είχε πελάτη, συγκρούστηκε με τον Βιονόπουλο και βγαίνει και μας λέει τι έκανε. Ως πελάτης ο Τσίπρας και τι έκανε αυτή ως δικηγόρος με τον Τσίπρα. Δηλαδή αριστούργημα, ειλικρινά. Και μάλιστα είπε ότι αν χρειαστεί θα το ξανακάνει. Δηλαδή τι τον απείλησε τώρα τον Τσίπρα ως πρόεδρος της Βουλής όταν ξαναβρεθεί σε δικαστήριο με κόντρα κάποιον σαν τον Βιενόπουλο και θα τον ξαναυπερασπιστεί. Και καθόμαστε και τα ακούγουμε αυτά ως βαρύγδουπη αντίσταση στο πραξικόπημα που έχουν κάνει οι εταίροι μας μέσα στο κοινό μας σπίτι. Λοιπόν, θα σας διαβάσω για να σας προειδοποιήσω κάθε φορά που βρίζετε, να ξέρετε τι βρίζετε, γιατί ενίοτε μπορεί να βρίζετε τα μούτρα σας στον καθέφτη διά των άλλων ή να πυροβολάτε τα πόδια σας όπως κάνουν στα καρτούν διάφοροι έξυπνοι Αμερικάνοι σαν και αυτούς που δεν βοήθησαν την Ελλάδα αλλά στέλνουν εδώ πέρα τη Ρουμάνα διά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να μας το παίξει ανανύψασα καπιταλίστρια που τα ξέρει καλύτερα τα πράγματα γιατί έχει περάσει από τη Σοβιετία που καταγγέλει μονίμως ο Βουρύδης και ο Άδωνης. Έτσι λοιπόν μάθετε για να το χαρείτε πάρα πολύ επειδή τους βρίζετε αλήτες ρουφιάνους δημοσιογράφους να το ευχαριστηθείτε έτσι να σας βγει από μέσα σας η αιματήλα που θέλετε για οτιδήποτε έχει ο διπλανός κατά την πολιτική να καεί και η κατσίκα του γείτονα και επειδή το τρίτο σας μνημόνιο σας ήρθε νταμπλάς και τώρα πρέπει να λέτε ότι είναι καλό αυτό το μνημόνιο γιατί αλλιώς πάει περίπατο η αριστεροδεξιά πάει περίπατο και ο Χαλικάλης που θα σας φροντίσει όλα τα υπόλοιπα της κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι έχουν ένα επικουρικό ταμείο. Το επικουρικό ταμείο των δημοσιογράφων δεν θα πληρώσει αυτό το μήνα και δεν ξέρουμε πότε θα ξαναπληρώσει επικουρικές συντάξεις. Επειδή δεν μ' αρέσει να τα λέω από μονάχη μου και επειδή με πήρανε πολλοί συνάδελφοι, συνάδελφοι με τους οποίους μπορεί να μας χωρίζει άβυσσος, άβυσσος πολιτική και ιδεολογική, και επειδή θα υπάρχει κινητοποίηση τη Δευτέρα το απόγευμα, ακούστε οι μη δημοσιογράφοι τι συμβαίνει στους δημοσιογράφους για να ξέρετε τι εστί τρίτο μνημόνιο και εθνικό σχέδιο. Λοιπόν, είναι η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για την αναστολή καταβολής των επικουρικών συντάξεων στον ΕΔΟΕΑΠ. Αποτελεί το πρώτο αλλά αποφασιστικό βήμα για την κατάργηση της επικούρησης και την απαξίωση μέχρις εκμηδένισης της δωρεάν υγείας πρόνοιας. Σύντομα θα αναδυθεί ως ανάγκη η μετατροπή του ΕΔΟΕΑΠ, δηλαδή του επικουρικού μας ταμείου, σε επαγγελματικό ταμείο, ο πληρώνων λαμβάνει. σε ό,τι αφορά τις παροχές υγείας και η ένταξη στο ΕΤΕΑ με ταυτόχρονο κούρεμα των επικουρήσεων. Προσέξτε γιατί. Πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι πριν από τρεις μόλις μήνες το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΠ ΜΟΜΟΕ έδωσε 15 εκατομμύρια ευρώ στο Δούνου του με τις ψήφους των διορισμένων σε αυτό προέδρων και μελών Δέλτα Σίγμα των Ενώσεων. Για να μην έχετε ψευδεστήσεις. Έτσι άνοιξε ο θανατηφόρος μονόδρομος για ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Δώσαμε, συνδικαλισταράδες μου εσείς, οικειοθελώς, 15 εκατομμύρια στο Δουνουτού για να σωθεί και κατά καλό καιρό Αύγουστο με capital control αφήνουμε χωρίς επικουρική σύνταξη τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Εμπρός στο δρόμο που χάραξαν οι δημοσιογράφοι. Για να δείτε και με τι ωραίους εκβιασμούς, νόστιμους, πετυχαίνει την ορθή αριστερή δημοσιογραφία. Τη φτιάχνεις έτσι ώστε να σε εξυπηρετεί. Τώρα τι προσπαθεί να κάνει ο ΕΔΟΕΑΠ? Να δανειοδοτηθεί από τις ίδιες τις ενώσεις που εξουσιοδότησαν τη χορήγηση 15 εκατομμυρίων στο Πιναλέο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λοιπόν, αν νομίζετε ότι τα πράγματα είναι απλά, τότε φταίει ο Χατζηπετρής. Και το είπε καλά, πάρα πολύ ωραία, πίσω το 1991, όταν συζητιότανε το Μάστριχτ, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης με στίχους, μουσική και τραγούδι, ακουγόμενος σαν Made in USA Southerner Cowboy. Κάτι σαν τον Lucky Luke. Τι θα πει μας τα παναλλιώς, τι θα πει τα φάγαν οι άλλοι, τι θα πει πως φταίει ο χοντρός, φταίει και ο χοντρός, φταίει και ο λιγνός, φταίμε και εμείς, φταίτε και εσείς, φταίει και ο Χατζηπετρής. Τι θα πει δε φταίμε εμείς, τι θα πει πως φταίγαν οι άλλοι, τι θα πει πως φταίνε αυτοί, τι θα πει ρε εσείς, τι θα πει, θα πει πως φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίμε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς. Φταίει κι ο Χατζηπετρής, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίμε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίει κι ο Χατζηπετρής. Αλλιώς. Τι θα πει τα φάγαν οι άλλοι, τι θα πει πως φταίει ο χοντρός, φταίει κι ο χοντρός κι ο λιγνός. Θα πει πως φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίμε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς. Να σου κι ο Χατζηπετρής, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίμε. Φταίμε κι εμείς, φταίμε κι εσείς, ναι, φταίει κι ο Χατζηπετρής. Τι θα πει θα φάτε καλά, τι θα πει δεν έχουμε μία, τι θα πει χρωστάγαν πολλά, ήταν αισθημένο αλλά. Θα πει πως φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίμε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς. Φταίει κι ο Χατζηπετρής, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίμε κι οι άλλοι, φταίμε κι οι τρεις, φταίμε κι οι τρεις, ναι, άντε κι ο Χατζηπετρής. Αυτό το οποίο υπερχιλίζει, αυτό τον καιρό υπερχιλίζει όμως, είναι το μίσος. Είναι η ελληνική ευπρέπεια, αντίστοιχη με την προδοσία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Κολυμπηθρόξενο δεν έμειλε. Τους πουλήσαν οι ντόπιοι, πήραν και τις περιουσίες τους. Έτσι φύγαν οι Εβραίοι από τη Θεσσαλονίκη. Όσοι περισσώθηκαν, περισσώθηκαν στην Αθήνα. Κυκλοφορεί και ένα εξαιρετικό βιβλίο αυτές τις μέρες. Θα σας πω αργότερα λεπτομέρειες με πραγματικές μαρτυρίες, γιατί τώρα περνάει ο καιρός και σιγά σιγά ανοίγουν τα στόματα. Άντε να μην ανοίξει τα στόματα, αν σκεφτείς ότι σαν σήμερα υπογράφτηκε στη Λοζάνη ομώνυμη συνθήκη. Τουρκία και δυνάμεις της Αντάτ. Μην ξεχνάτε το 22. Μιλάμε για 1923. Λοιπόν, οι σύμμαχοί μας, οι άνθρωποι του κοινού μας σπιτιού είναι. Αυτοί είναι, δεν είναι. Δεν ξεπαρθενεύτηκε το πράγμα, μα οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Η νέα συνθήκη κατάργησε ουσιαστικά την προηγούμενη των Σευρών το 1920. Με αποτέλεσμα, η Τουρκία ανέκτησε σειρά εδαφών την Ανατολική Θράκη, τη ζώνη της Σμύρνης, τη διεθνοποιημένη ζώνη των Στενών. Συμφωνήθηκε και η ανταλλαγή των πληθυσμών με την Ελλάδα. Αυτά τα κάνουμε κουβέντα. Τα συζητάμε την Λοζάνη. Όχι, φτιάξαμε ένα τραγουδάκι τη Λοζάνη, τη Κοζάνη. Βολευτήκαμε πριν από το, πίσω από αυτό το τραγουδάκι και τελειώσαμε. Σαν σήμερα έχουν συμβεί μία σειρά από άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, το Μεγάλο Συμβούλιο της Φασιστικής Ιταλίας το 1943, θα σας πω μετά τα κομμουνιστικά. Λοιπόν, το Μεγάλο Συμβούλιο της Φασιστικής Ιταλίας ψηφίζει. Δημοκρατία είχαν και εκεί ψηφίζανε. Ψηφίζει την απομάκρυνση του Μπενίτο Μουσολίνι από την εξουσία και τη μεταφορά ορισμένων από τις εξουσίες του στο βασιλιά Βίκτορ Εμμανουέλε. Την επόμενη μέρα ο Μουσολίνι συλλαμβάνεται. 1943 σαν σήμερα. Εντάξει. Για να θυμόμαστε τι έγινε, πώς έγινε και πώς δεν έγινε. Γιατί αν σας πάω στο 1953, τότε αρχίζει σαν σήμερα στο διεθνές, στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών. Τώρα και να το πεις και διεθνές, έτσι με τα στάνταρ που έχουμε και την ευρωπαϊκή μας τοποθέτηση, δεν ήταν και κακό. Η δίκη του Πλουμίδη, του Νίκου του Πλουμίδη. Σύσσωμη σχεδόν μαζί του δικάστηκε ερήμην και η ηγεσία του Κουκουέ. Αταλάντευτος, υπερασπίστηκε το κόμμα μέχρι το τέλος, με ήθος, αρετή και αυτοθυσία. Την έδρα του δεν κράτησε πάντως. Για να στιευτώ λιγάκι πάνω σε αυτό το επίπεδο, γιατί ούτως ή άλλως στη Βουλή σηκωθήκαμε και κάναμε ενός λεπτού σιγή για τον Πέτρουλα και για το Κυπριακό μαζί. Επομένως βλέπετε ότι όταν θέλει να κάνει οικονομία χώνου, χρόνου, ιστορικού, χώρου, προσώπων, μεγεθών και γεγονότων, μια χαρά τα καταφέρνει η Προεδρίνα της Βουλής. Σιγά μην καθίσει να κάνει τώρα δύο. Ένα λεπτό για τον έναν και ένα λεπτό για το άλλο γεγονός. Αχι. Τι αυτά που λέτε τώρα. Σύντομη διαδικασία, σηκώθηκε και όρθια. Λοιπόν, ας γυρίσω πίσω στον Πλουμίδη. Στην απολογία του έλεγε: η υπόθεση που δικάζεται δεν είναι υπόθεση σκηνή. Δεν είναι υπόθεση κατασκοπίας, αλλά υπόθεση πολιτική. Είναι υπόθεση ιδεολογική. Δεν δικάζεται τον Πλουμίδη σαν δράστη του Α ή Β εγκλήματος, αλλά τον δικάζεται σαν κομμουνιστή ηγέτη. Κατά την προετοιμασία της δίκης προσπάθησαν με κάθε τόπο να δυσφημίσουν οι αντικομμουνιστικοί κύκλοι το Κουκουέ. Επειδή δεν μπορούν να σταματήσουν την ανάπτυξη του Κομμουνιστικού Κόμματος, πάνε να βρουν στοιχεία για να το μειώσουν στα μάτια του λαού και να το συκοφαντήσουν. Γι' αυτό γίνεται η σημερινή δίκη. Και τελειώνει. Ματαιοπονείτε αν πιστεύετε ότι θα με κάνετε να στραφώ ενάντια στο κόμμα του, στο κόμμα μου. Αυτό λοιπόν είναι οι υποθήκες που μένουν από τέτοιες μεγάλες φυσιογνωμίες. Ας σας πάω στο 1966. Θα σας πάω καλύτερα στις ειδήσεις. Γιατί μόλις σας πω ότι οι έξι της τότε ΕΟΚ καταλήγουν στην οργάνωση της αγοράς και των τιμών των αγροτικών προϊόντων της κοινότητας και δείτε τι προβλέπει και θα γίνει στο τρίτο μνημόνιο. Προς το λέμε μια του κλέφτη, δυο του, του κλέφτη, τρεις και η κακή του μέρα. Επειδή έρχεται η κακή μας μέρα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Να είμαστε λοιπόν εδώ, με έχω να κληρώσω τρεις προσκλήσεις που μάλλον αφορούν αυτούς που βρίσκονται είτε κοντά είτε που το έχουν σχεδιάσει ήδη να πάνε, γιατί δεν μπορεί η πρόσκληση αυτή παρά να σας συγκινήσει σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, να έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά αφορά στο μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Έχω λοιπόν τρεις διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ, με τον τίτλο της συναυλίας του Θάνου Μικρούτσικου «Η μνήμη, όταν επιστρέφει εκδικείται». Αφροδίτη Μάνου, Κώστας Τομεαίδης, ο Θύμιος ο Παπαδόπουλος στα πνευστά και ο Θοδωρής Οικονόμου στο πιάνο. Τραγούδια με αίμα, τραγούδια από πέτρα, τραγούδια για το όνειρο που πάντα θα κυνηγάμε. Οι πρώτοι τρεις που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν αυτές τις τρεις διπλές προσκλήσεις. Ξέρω ότι το να κληρώνεις κάτι τέτοιο για να πάει να ακούσεις τον Ντίκ, τη Δίκοπη Ζωή, τις Κρύες Γυναίκες, την Πυρόγα, τη Ρόζα, την Ταράτσα, τα Κιελιά και το Μιλό του Μίκη, δεν θα είναι εύκολο αν δεν βρίσκεστε κοντά στην περιοχή. Αν όμως κάποιος ακούει ή το έχει σχεδιάσει ή πρόκειται να κατέβει ή μπορεί, επειδή και τα εισιτήρια δεν είναι φτηνά, στη ζώνη την πρώτη έχουν 25 ευρώ, τρεις διπλές προσκλήσεις για τα αμαία πάντως έχει 5 ευρώ μόλις το εισιτήριο. Οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8-200, οι πρώτοι 3 θα κερδίσουν τις τρεις διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, παίρνω διάφορα μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω για αυτά τα μηνύματα όλους σας. Σήμερα έχω αποφασίσει να πάρω την εκπομπή μόνο απάνω μου και να μην βασιστώ στα δικά σας τα μηνύματα. Θα κάνω μία εξαίρεση μόνο για ένα. Με μία προϋπόθεση, γιατί είναι ωραία και όμορφα τα μηνύματά σας, αλλά επειδή θα λείψω ολόκληρο το καλοκαίρι, προτιμώ να μην μου λείψουν και εμένα σήμερα αναφερόμενοι σε αυτά. Λοιπόν, αν ισχύει το επίθετό του και το όνομά του, το έχει στείλει φανερότατα και γράφει Σπύρος Στραβοπόδης. Αν ισχύει λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να ξέρω ποιος τρολάρει ποιον και πιανού ενδεχομένως το όνομα χρησιμοποιεί. Πάντως, αν ισχύει, μου έχει στείλει το εξής μήνυμα, το διαβάζω αυτολεξί και είναι το μόνο στο οποίο θα απαντήσω, γιατί σκοπεύω να απαντήσω και με άλλους τρόπους εκτός από το φανερό. Και εγώ δεν παίζω με σκιές. Όταν είναι να δράσω, δρώ. Και απαντώ κατευθείαν. Ενώ εσύ γιαγιάκα, αυτή είμαι εγώ, που έχεις τα 60.000 ευρώ στο εξωτερικό και έχεις ήδη καρτούλα χωρίς 60 ευρώ όριο, στα αρχίδια σου κυριολεκτικά ξέρεις εσύ. Ακριβώς αυτό το μήνυμα μου ήρθε. Από τον κύριο Σπύρο Στραβοπόδη. Για στραβομιάλης μου μοιάζει. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχω χρήματα στο εξωτερικό. Και αν είχα θα το έλεγα. Δεν έχω. Δεν θέλησα να βγάλω ποτέ μου. Δεν έχω καμία κάρτα που να μην έχει όριο 60 ευρώ. Αυτή που έχω έχει 60 ευρώ όπως έχει ο υπόλοιπος κόσμος και ακόμα και από το ATM της Βουλής σπανίως βγαίνουν 60-50 άρικα. Βγαίνουν για να το ξέρετε. Γιατί άκουσα και αυτά. Τα διάφορα άλλα πράγματα. Και επειδή αυτό διακινείται τώρα τελευταία στα πλαίσια της γενικής λασπολογίας και βρωμοκούβεντας εναντίον οποιουδήποτε, σου απαντάω κύριε Σταυροπόδη μου ότι δεν τα έχω. Αν εσύ ξέρεις λεφτά που έχω, να μου τα πεις, γιατί μάλλον θα μου τα έχεις βάλει εσύ. Και καλά κάνεις. Αν τα έχεις και μου τα έχεις βάλει στο όνομά μου, κάνεις κακά που δεν μου τα έχεις δώσει. Γιατί αν δεν μου τα έχεις δώσει και χρησιμοποιείς το όνομά μου για να κάνεις τέτοιου είδους αρχιδοψευτοπροπαγάνδα, για να σου ξαναγυρίσω πίσω τα αρχίδια, να τα φας. Σου λέω λοιπόν ότι θα σε ψάξω και αλλού. Διότι έχω τον τρόπο να σε ψάξω και αλλού. Και επειδή σε αυτά τα αστιάκια υπάρχουν κάποιοι που κάθονται και κάποιοι που δεν κάθονται, προτιμώ να σου απαντήσω ευγενέστερα και καλύτερα από αυτό το προσωπικό, γενικά, ζητώντας συγγνώμη για ό,τι ακούστηκε ως βρωμοκούβεντα. Αλλά επειδή έχουμε ελευθερία έκφρασης, γιατί να μην είμαι κι εγώ ειλικρινής όπως την ευκαιρία έκφρασης, για να μην λέτε μετά ότι σας λογοκρίνουμε. Και επειδή είναι το πρώτο και το τελευταίο αυτού του είδους που απαντάω αυτή τη σεζόν και την επόμενη, διότι δεν σκοπεύω να περάσω το καλοκαίρι μου με τον κύριο Στραβομιάλη. Λοιπόν, τα μεγάλα μου τα λάθη, πρόσεξε το καλά γιατί αφορά τα δικά σου. Η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου, η μουσική του Γιάννη Σπάθα, στο τραγούδι ο Βασίλης Λέκας και λέει κάτι το οποίο το προσυπογράφω μέχρι το τέλος. Δεν με κόφτει εμένα ο πλούτος, όπου Κέσαρας και Βρούτος. Μα όποιος έχει το τιμόνι, να προσέχει τι σκοτώνει. Μια φωνή μου λέει προχώρα, δεν τελειώνει εδώ η χώρα. Και πάντως όχι στους σταυροπόδιδες και μηνυματάκηδες της μαύρης συκοφαντίας που γουστάρουν να κάνουν τη φτώχεια τους μαχαίρι στον ίδιο τους τον εαυτό. Τη φτώχεια του μυαλού, αυτή χειρότερη. Μεγάλα μου τα λάθη, θέλω ο κόσμος να τα μάθει. Γιατί ό,τι τραγουδιέται πρέπει να ξομολογείται. Αγαπώ τους μέρα. παρακλείδες του λαού τους Ηρακλείδες. Τους αυτόνομους φιλάθλους που με γέλιο κάνουν άθλους. Δε με κόφτε μένα ο πλούτος όπου και σαράς και βρούτος. Ποιος έχει το τιμόνι να προσέχει τη σκοτώνει. Έχω μπαρμπά στην Αυστράλια και μπάμπου απ' τα παράλια. Μια φωνή μου λέει προχώρα, δεν τελειώνει εδώ η χώρα. Πάντα το αίμα του το άλικο δρόμο απ' τα λυκογενά. Μπαγλάμα στο πάντο φορεί, δώστε βασί. Να τα μάθει. Θέλω ο κόσμος να τα μάθει. Γιατί χάνω τα νερά μου μακριά απ' τα όνειρά μου. Έχω ένα σεκλέτη μάγο κι όπως παίρναμε τον πάγο. Κι όπως παίρναμε τον πάγο. Τη λιχτώ σε μια λινάτσα, τη δροσιά του να έχεις ράτσα. Έχω μπαρμπά στην Αυστράλια και πάβου απ' τα παράλια. Μια φωνή μου λέει προχώρα, δεν τελειώνει εδώ η χώρα. Πάντα το αίμα τούτο το αλικό δρόμο απ' τα λυκογενά. Μπαγλάμα στο πάνω φορεί, το στεβάσι δορυφορεί. Να είμαστε λοιπόν εδώ, μη μου παραπονιέστε, είναι και πάρα πολλά τα μηνύματα. Να κάνω έτσι μια μικρή, να πω ένα γεια σου Μάνο. Η μόρφωση δεν πάει με τις σπουδές, όσο και σου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή αυτό που κάνει τον άνθρωπο να αποκτήσει μορφή δεν είναι κατά ανάγκη οι σπουδές. Ξέρω πολλούς παραμορφωμένους με πολλά πτυχία. Ξέρω και ανθρώπους που δεν έχουν πτυχία και που σηκώνανε στη λαχαναγορά τσουβάλια και διαμόρφωσαν εκείνη τη μορφή που σε κάνει αυτούς τους ανθρώπους να τους σέβεσαι και να τους θεωρείς ψηλότερους από σένα. Και αυτό είναι ουσία. Απ' την άλλη μεριά, η ανάλυση για το αν η ζωή στοχεύει, η Κωνσταντοπούλου, στις ψήφους αυριανιστών που αποστάτησαν στη Χρυσή Αυγή, νομίζω ότι είναι πια ορατό. Φαίνεται και από τη συμπεριφορά και από τον τρόπο και από το χίλια δυο. Και ότι δεν μπορείς να εκτιμήσεις το μέγεθος του κινδύνου που αντιπροσωπεύουν αυτού του είδους οι εξελίξεις. Ναι, είναι θανατηφόρα επικίνδυνη και οι δύο. Θανατηφόρα επικίνδυνη και οι δύο. Οτιδήποτε σχετίζεται με εξαπάτηση είναι απολύτως έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά δεν θα πω όχι στον Ηλία που στέλνει μήνυμα και λέει ότι δεν αφορούσε σε μένα, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή αλλιώς ήρθε με άλλο μήνυμα και άλλο μήνυμα το άλλο, εγώ θα κρατήσω το επίθετο. Ναι, επιμένει να λέει κάτι για την κυρία Φόφη γεννηματά, μιλάει για συνταξιούχο 51 ετών που δεν μπορεί να νομοθετεί τη σύνταξη στα 67. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ψήφισαν διαφορετικά και τους βγαίνει διαφορετικά. Που δημοψηφίστηκαν διαφορετικά και τους βγαίνει διαφορετικά. Που πίστεψαν διαφορετικά και απογοητεύτηκαν διαφορετικά. Κατά αυτήν την έννοια, επειδή έχουμε ζήσει σε αυτό το κοινοβούλιο μέχρι σήμερα τη μεταπολίτευση και μετά, μέχρι και ομοιόχρωμα και ομοιόμορφα ψηφοδέλτια, όπου το γαλάζιο με το άσπρο είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, αν έχεις μία ποδοσφαιρική ομάδα με μία ρίγα γαλάζια και μία άσπρη, πρέπει να τη βλέπεις άσπρη. Λέω τώρα. Γιατί το ίδιο πράγμα ήταν. Και επειδή φτάσαμε σήμερα στο 2015 με νέους ανθρώπους, με νέο πνεύμα, θα σου πω ότι είναι βαρβαρότητα η νομοθέτηση, η υποχρεωτική της σύνταξης και διευνηδιαστικά στα 67, χωρίς να είναι συλλήβδιν το ίδιο βαριά για όλους τα 67. Εξαρτάται ποιος κάνει ποια δουλειά. Υπάρχουν δουλειές που μπορεί να τις κάνει κάποιος και στα 70 και στα 75, αν και εφόσον το επιθυμεί. Για παράδειγμα, αυτή η δουλειά που κάνω εγώ τώρα σου φαίνεται πολύ δύσκολη. Ας πούμε, αν μιλάει κάποιος στο ραδιόφωνο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και το κάνει αυτό. Θα μπορούσε να το κάνει και στα 67 και στα 68 και στα 69 και στα 70. Για φαντάσου όμως την καθαρίστρια στα 67. Φαντάσου τον αμοβολιστή στα 67. Φαντάσου κάποιον στην οικοδομή στα 67. Σε πάρα πολλά βαριά και αντιγύνα. Θα μου πείτε, αυτά εξαιρούνται. Τώρα, από την άλλη μεριά, η πρόορη συνταξιοδότηση, όχι πρόορη με την έννοια του αφάσισε κάποιος να είναι εξαίρεση, όπως ενδεχομένως να έχεις δίκιο. Γιατί και σε ένοπλες δυνάμεις υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα και παίρνουν τη σύνταξη πριν καλά-καλά πατήσουν τα 50. Επειδή έτσι το φέρνει η επετηρίδα. Και βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους μετά να βγαίνουν απογοητευμένοι έξω στην αγορά και είναι άνθρωποι στους οποίους όλοι μας έχουμε επενδύσει. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί και πρέπει να παίρνουν νωρίς σύνταξη. Αλλά και για αυτούς θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Αυτό το οποίο εμένα με απασχολεί, Ήλια μου, και με ενοχλεί, είναι η γενίκευση. Οι 300 είναι έτσι, οι συνταξιούχοι είναι έτσι, οι νέοι είναι έτσι, οι προώρους συνταξιοδοτούμενοι είναι έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, τίποτε από αυτά που γίνονται ευνίδια ανάποδα από αυτό που έχεις πιστέψει και ονειρευτεί, δεν μπορεί να είναι δημοκρατικής διαδικασίας. Λοιπόν, και επειδή παίρνει φόρα όλη η χώρα. Και παίρνει φόρα όλη η χώρα, ούτε ξέρω και πού θα πάει, αλλά παίρνει μία φόρα και δεν είναι για τις παραλίες, δεν είναι για τα μπάνια του λαού. Και επειδή η στίχη του Τέρπανδρου, η μουσική του Βελιάδη και στο τραγούδι ο Κώστας Μακεδόνας, ένας Μακεδόνας από τα παλιά, είναι ολοκένουργο το CD, τραγουδάει «Πήρε φόρα όλη η χώρα», κρατήστε το, «Πήρε φόρα όλη η χώρα, τρέξε να σωθείς, να αγαπάει, δεν έμεινε κανείς». Σαν από το ματαφόρα το μέλλον δείχνει σκοτεινό. Όλα κυλούν στον ενεστώτα και εμείς το παραδοτικό. Γράφτηκε αλλιώς η ιστορία με σημειώσεις δικαστήκε. Θέλει αγάπη απαρτία και πράξεις υπερβολικές. Πήρε φορά όλη η χώρα και εξοδίσω εμείς, τη φουτιά δεν γλιτώσε. Φωνές και πάθος στην εξέδρα που τα έχεις κάνει ρημαδιό. Πιάστηκα πάλι στην παγίδα και την τροχιά σου ακολουθώ. Χρωματιστή φωτοβολίδα Ήρθε η ώρα να φεύγουμε από τους μύθους. Σιγά σιγά. Να κοιτάμε πίσω, να κοιτάμε μπροστά, να βγάζουμε συμπεράσματα. Ηρένα Μόλχο, που δίδαξε και ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και για το έργο της Εβραίας της Θεσσαλονίκης 1856-1919 που πρωτοεκδόθηκε το 2001, έλαβε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, όπως έχει πάρει και για τη συμβολή του στο γαλλικό πολιτισμό από τη Γαλλία βραβείο, όπως το γεγονός ότι έχει διεξεγάγει άπειρες συνεντεύξεις με Έλληνες Εβραίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Το άπειρες πάει στο... Είναι άπειρες όταν είναι πολλοί και μάλιστα επιζώντες, έτσι. Το τελευταίο της βιβλίο Le Memoir of Octobre Yoel έχει εκδοθεί στην Τουρκία από τις εκδόσεις Ίσης και στα ελληνικά με τίτλο «Οι αναμνήσεις του γιατρού Yoel» από τις εκδόσεις Πατάκη. Έγραψε ένα βιβλίο που ίσως ήρθε ο καιρός να αρχίσουμε να τα διαβάζουμε αυτά και να τα κουβεντιάζουμε και να ξεφεύγουμε από μυθολογίες που μας βολεύουμε για να μην έχουμε τύψεις. Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων. Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ζούσαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 79.000 Εβραίοι σε 31 κοινότητες που τότε λειτουργούσαν σε όλα σχεδόν τα αστικά κέντρα της χώρας. Μετά το Ολοκαύτωμα, το 87% των Ελλήνων Εβραίων εξοντώθηκε. Στη χώρα απέμειναν λιγότερα από 5.000 άτομα, που σήμερα είναι τα μέλη των 8 μόλις εβραϊκών κοινοτήτων που διασώθηκαν. Το βιβλίο εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους ο αφανισμός των Ελλήνων Εβραίων εξοβελίστηκε από την εθνική μνήμη και ιστορία. Και δεν θα κατέφευγα σε αυτό το βιβλίο, αν χαιρόμουν πάρα πολύ που κυκλοφόρησε, παρά μόνο για την κατάχρηση του έθνος εθνικό, εθνικό, εθνικό, είναι έθνος εθνικό σχέδιο που ακουγόταν στη Βουλή τόσο έντονα, ώστε να ξεφτιλίζει ακόμα και την έννοια έθνος, σήμερα σε συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης τον 21ο αιώνα, καταργώντας διάφτιση της λέξης στη λέξη λαός. Διερευνώνται λοιπόν στο βιβλίο η στάση της πολιτείας απέναντι στους Εβραίους και οι ρόλοι, οι διάφοροι ρόλοι που υιοθετήθηκαν από συμπολίτες μας κατά την κατοχή αλλά και κατά την απελευθέρωση. Έτσι θα δείτε σε αυτό το βιβλίο να ανατρέπονται πολλοί από τους μύθους της δημόσιας ιστορίας που επί δεκαετίες υποστήριζε ότι όλοι οι χριστιανοί βοήθησαν σύσσωμοι τους Εβραίους και ότι εκτός από τους Ναζί, οι μόνοι που έφταιγαν για αυτό το ατιμόρυτο έγκλημα ήταν τα ίδια τα θύματα οι Εβραίοι και οι ηγέτες τους. Το βιβλίο δημοσιεύονται και τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί με αρχαϊκές πηγές ιστορίας, προφορικής ιστορίας και μνήμης. Οι πηγές σχολιάζονται αναλυτικά. Υπάρχει αλληλογραφία των ηθινόντων αλλά και η νομοθεσία. Προσέξτε καλά γιατί πολύ ασχολείστε με τη Βουλή τώρα τελευταία και την νομοθεσία. Η νομοθεσία του ελληνικού κράτους που επιβεβαιώνει την εκμετάλλευση και τη λαιλασία των ολοκαυτωμένων Εβραίων και των περιουσιών τους. Και υπάρχουν μάλιστα τα νομοθετήματα αυτά αυτούσια σε δύο παραρτήματα στο τέλος του βιβλίου. Για τους πρώτους τέσσερις που θα τηλεφωνήσουν έχω τέσσερα αντίτυπα στο 211-200-8200 ευγενική προσφορά των εκδόσεων Πατάκη. Και για να μπορέσει κάποιος να σκέφτεται πρέπει να προσπαθεί να αλλάξει τη ζωή του, αλλά όχι να αλλάζει συλλήβδινο ο ίδιος. Δηλαδή, να αλλάζει κατά προτροπήν επιταγήν των άλλων. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο και το αφιερώνω σε αυτούς που επιμένουν να μην αλλάζουν και να σβήνουν πυρκαγιές, στο Λάμπρο και σε όλους τους άλλους πυροσβέστες. Η στίχη είναι του Οδυσσέα Ιωάννου, η μουσική και το τραγούδι του Βασίλη Παπακωνσταντινού. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις σαν να είναι ρούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις, μα θα έχεις άλλον, όχι εμένα. Απ' την αλήθεια μου κρυβόσουν κι απ' το δικό μου πυρετό θα γίνω αυτό που ονειρευόσουν αλλά δεν θα είμαι πια εγώ. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις σαν ανερούχα πεταμένα θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις μα θα έχεις άλλον όχι εμένα. Αλλάξε μου τη ζωή, μη με αλλάξεις. θα πετάξεις. Άσε με, άσε με δίπλα σου να ζω. Άσε με, άσε με, άσε με να είμαι εγώ. Με θέλεις θα ταιριάζω, το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις σαν να είναι ρούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις, μα θα έχεις άλλον, όχι εμένα. Άλλαξε μου τη ζωή, όχι εμένα. Κάνε γη και ουρανό να μοιάζουν με ένα. Άλλαξε μου τη ζωή, αν μ' αφήσεις να πετάξω, θα πετάξεις. Άσε με, άσε με δίπλα σου να ζω. Άσε με, άσε με, άσε με να είμαι εγώ. Άσε με, άσε με να ζω. Άσε με, άσε με, άσε με να είμαι εγώ. Λοιπόν, αυτοί που θα χαρούν τη συναυλία του μικρού Τσουκού στην Επίδαυρο είναι ο 7679, ο 4911 και ο 0675. Χάρηκα πάρα πολύ που τηλεφώνησαν πολύ, με την έννοια του ότι παρότι είναι μακριά, υπήρξε ενδιαφέρον και χάρηκα με την ψυχή μου. Και οι τέσσερις νικητές του βιβλίου για το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων από τις εκδόσεις Πατάκη είναι ο 7228, ο 9882, ο 1274 και ο 0019. Πάμε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Δεν το φαντάστηκα ότι θα μου παραπολιώσασταν τόσο πολύ. Τσίφτεντεν, που δεν τα λέω, Διονύσης δηλαδή, που δεν τα λέω τα μηνύματά σας. Πίστεψε με, τόσα πολλά. Και έχουν και πάρα πολλά μέσα για το Κογλήφου Ταβατζίδης, οικονομικούς δολοφόνους. Εντάξει, χαρίστε μου και εμένα μια εκπομπή, έλεος δηλαδή. Αποφάσισα κι εγώ μία φορά να λέω ότι μου καπνίσει, γιατί νομίζω ότι μιλάμε στη Βουλή. Νομίζω ότι έχουμε την άνεση να μιλήσουμε στη Βουλή. Είσαστε πολύ γελασμένοι. Δεν μιλάς όποτε θέλεις. Μόνο που όταν σου έρθει η ευκαιρία να μιλήσεις, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Ευτυχώς για μένα είναι και σε τούτο εδώ το σταθμό, λέω ό,τι θέλω. Χαρίστη μου λοιπόν μια εκπομπή που προσπαθώ να μην είναι αποχαιρετιστήρια. Εκ των πραγμάτων. Εύχομαι και ελπίζω και ο σταθμός να είναι στη θέση του που θα είναι στη θέση του, γιατί να μην είναι, και εμείς να είμαστε στη θέση μας. Και έχω συμφωνήσει και πότε θα βγω στον αέρα. 28 Αυγούστου. Δεν θα πάω άδεια. Οικοδόμε μου, γλυκέ μου, που μου στέλνεις τις ευχές, άδεια δεν κάνω φέτος εγώ. Εδώ θα είμαι, εδώ, στο κλινονάστη. Θα με φάει το κλινονάστη. Το λέω εδώ, τώρα και το κλινόν έχω προβλήματα. Για το άστη επίσης έχω προβλήματα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θα κάτσω εδώ. Το θέλω, δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Και αποφάσισα, επειδή δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, δεν το θέλω κιόλας. Είναι ένας τρόπος να ξεπερνάς τα πράγματα. Όχι να συμβιβάζεσαι, να τα ξεπερνάς. Εντάξει, κάνα σινεμαδάκι υπαίθριο. Αμά, άδειοι δρόμοι, ωραία πραγματάκια. Μπόλικοι φίλοι που επίσης δεν θα φύγουν για λόγους οικονομικούς, για λόγους υγείας, για λόγους προσωπικούς, για λόγους άλλους. Μια χαρά μπορούμε να σταθήσουν, να σταθούμε κι εμείς εδώ και να πάρουμε μια, πώς το λένε, ανάσα ρε παιδάκι μου. έτσι ώστε να πω καλό Σαββατοκύριακο και στην Κατερίνα που στέλνει ένα μήνυμα. Η διεκδίκηση της συναυλίας αναβάλλεται, περιμένει πάρα πολύ ώρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήδη τους κλήρωσα, Κατερίνα μου. Ειλικρινά σου το λέω. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε και άλλες κληρώσεις. Θα μπορέσουμε να πάρουμε μία αναπνοή και τώρα και το Σεπτέμβρη. Εκτός και σουλάχι, όπως μου λέει, εμένα να γκρεμίζουν το διπλανό σου σπίτι. Οπότε να έχεις και πολύ ωραίο θόρυβο. Α, πολύ ωραίο καλοκαίρι θα περάσω εδώ στην Αθήνα. Για να περάσετε εσείς καλύτερα, θα σας πάω στο διόρροφο της Τσιμισκή, λέγοντάς ότι τη χαρά των ημερών ήταν η εξάρα του ΠΑΟΚ. Το τι τη ευχαριστήθηκα, μα το Χριστό, είχα καιρό να βλέπω ελληνική ομάδα να ρίχνει μια εξάρα σε μια άλλη ομάδα. Μα το Χριστό, δηλαδή, το ευχαριστήθηκε η ψυχή μου. Δηλαδή σε αυτή τη λοκομοτίβα, επειδή είχε χάσει πόσο, 1-2-1, είχε χάσει κάτι τέτοιο. Εκεί έριξε μια εξάρα και λες, ρε παιδάκι μου, εντάξει, υπάρχει και μια ομάδα που ρίχνει μια εξάρα. Μου θύμισε παλιές καλές εποχές, πίσω στη δεκαετία του 50. Εκεί που όλοι απειλούν να μας γυρίσουν πίσω στη δεκαετία του 50, που άλλοι τη βρίσκουν ρομαντική, άλλοι τη βρίσκουν εκπληκτική, άλλοι τη βρίσκουν έτσι, άλλοι τη βρίσκουν αλλιώς. Θα σας πάω εγώ τώρα πίσω. Αδείς που θα σας πάω. Λοιπόν, μια γυναίκα που βρίσκεται μέσα σε μια μικροχρόνια αδιέξοδη σχέση. Ένας επιχειρηματίας με κρυμμένα μυστικά. Τι επιχειρηματίας θα ήταν άλλος, αν δεν είχε κρυμμένα μυστικά. Μια νύφη που φεύγει από τον ίδιο της το γάμο αμέσως μετά το γαμήλιο χορό. Μια υπερήλικη που έχει οικειοποιηθεί ένα ξένο όνομα. Συναντιούνται κάτω από ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας και ξεκαθαρίζουν μια παλιά ιστορία. Στο προσκήνιο έρχονται γεγονότα. Από αυτά που στιγμάτισαν για πάντα την ανθρωπότητα. Εποχές δύσκολες. Συνταρακτικές προσωπικές ιστορίες. Πόνος, ξεριζωμός, ανάρμοστοι έρωτες, προσδοκίες, ελπίδες για επιβίωση. Τι τους συνδέει όλους αυτούς, μια και είπαμε και για τον ΠΑΟΚ, η Θεσσαλονίκη. Και ένα διόρροφο σπίτι στην Τσιμισκή. Η μικρασιατική καταστροφή, ο διωγμός των ποντίων, ο τραγικός αφανισμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο η Γιώτα Φώτου πλέκει μια συγκλονιστική ιστορία. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός έχω 5 αντίτυπα για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 για το διόρροφο της Τσιμισκή. Και επειδή είναι στο νοσοκομείο και επειδή περνάει δύσκολα, όποιος και αν είναι από όλους αυτούς, τους παλιούς στην ηλικία, κρατημένους μέχρι σήμερα στην επικαιρότητα, και επειδή έχουμε μάθει να τους βλέπουμε στο πέρασμα των χρόνων με εντελώς διαφορετικά μάτια, μέσα στην ασχήμια του καιρού καταργήσαμε μία σειρά από τα πράγματα και τους προσεγγίζουμε εντελώς διαφορετικά. Συμβαίνει σε πάρα πολύ μεγάλους, από το Μίκη Θοδωράκη μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιον. Το τραγούδι λέγεται Λάθη και το τραγουδάει ο Τόλης Βοσκόπουλος. Η μουσική είναι του Νίκου Καρβέλα και η στίχη της Βαρβάρας Τσιμπούλη. Είναι γραμμένο το 1977. Ήταν η εποχή, τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, που έσπαγε τον ήχη του Βοσκόπουλος και γινότανε χαμός. Μα χαμός όμως, σας λέω. Στα γυμνάσια Αθηλαίων είχε κάτι σειρές, για να δείτε πώς αδειάζουνε αυτές οι πιτσιρίκες που τότε πεθαίνανε για τον Τόλη. Τότε, το 77, σήμερα μπορεί να είναι και εντός βουλής. Για να λέμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους. Ή εκτός βουλής, ή να ψηφίζουν, να είναι εκείνη η ηλικία με πατημένα τα 60. Πατημένα τα 60, πατημένα 55, 60, 60 κάτι. Εκεί και σήμερα να κρατάνε τις τύχες των νεότερων στα χέρια τους. Έτσι για τον Τόλη, έτσι για τη μνήμη, επειδή είναι στο νοσοκομείο, μακάρι να το περάσει, γιατί τα λάθη δεν πρόκειται να σταματήσουν να γίνονται. Πόσα έκανες λάθη, το καθένα κι αγκάθι, την καρδιά μου πονά. Λίγο, αν μ' αγάπησες λίγο, πες μου τώρα πριν φύγω, πριν σου πω εχεγιά. Αν ζητούσες συγγνώμη, θα μου άλλαζες γνώμη και δεν θα φτάνε τώρα η στερνή μας η ώρα. Αν ζητούσες συγγνώμη, θα μου άλλαζες γνώμη και δεν θα φτάνε τώρα. το τέλος σου θα βγει στην αγάπη μας πια. Κρίμα όσα ζήσαμε, κρίμα κάθε λάθος και κύμα που μας πάει μακριά. Έχω δύο μηνυματάκια στα οποία θέλω να αναφερθώ. Έχουν έρθει από κινητό άλλωστε, που σημαίνει ότι κάποιος είχε τη διάθεση στα αλήθεια να τα πει, γιατί αυτό κοστίζει κιόλας, έτσι, για να μην γελάμαστε μεταξύ μας. Και επειδή την ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα ελαφρώς σε ύφος τράγκα, έτσι, για να αστειευτούμε και λιγάκι. Καλοκαίρι είναι, βαράει ζέστη στο κεφάλι, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Και για να σας κάνω στα αλήθεια να χαμογελάσετε, έχει δίκιο ο φίλος μου Αντώνης από το Μαρούσι. Όσοι έχουν βάλει στο μυαλό τους να ξεκάνουν τη χώρα, και φαντάζομαι ότι ο Νοής Αντώνη μου εντός εκτός της χώρας, ήθιστε οι περισσότεροι εχθροί να είναι πάντοτε εντός. Ως γνωστόν, οι μισθοφόροι από μέσα αγοράζονται. Οι κερκόπορτες από μέσα ανοίγουν. Ο Εφιάλτης Ελληναράς ήταν, δεν ήταν πέρσις, ξέρετε. Λοιπόν, έτσι, και ο Πυλιογούσης και πολλοί άλλοι. Να έχουμε συνέστηση. Δυστυχώς ο εχθρός είναι εντός. 9 στις 10. Ό,τι να πούνε και ό,τι να κάνουν, επιμένει ο Αντώνης, αυτό το έθνος, αυτή η χώρα θα συνεχίσει να υπάρχει και θα ξαναμεγαλουργήσει. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Όσο εμείς έχουμε τη χώρα στα χέρια μας, αλλά να την έχουμε πραγματικά. Όχι να καμωνόμαστε ότι την έχουμε. Όχι να καμωνόμαστε ότι μας πιάνει η διάθεση, λέω τώρα για παράδειγμα, μια τεράστια προδοτική πράξη, εξαιρετικά συνηθισμένη. Να σε πιάνει η μανία ντε και καλά για μπάρμπεκι όταν φυσάει 9 μποφόρ. Όταν θες να κάνεις μπάρμπεκιου αμερικάνικα με 9 μποφόρ, εντάξει. Και μετά τι θα κάνεις? Θα πας να πεις εγώ έβαλα φωτιά? Κανένας δεν το έχει κάνει. Έχετε ακούσει κανέναν εμπριστή κατά λάθος να έχει εμφανιστεί μονάχος του και να πει σώστε με, σκοτώστε με, εγώ πήρα την πυροσβεστική, μου ξέφυγε, ξέρετε, εκεί που γύριζα το λουκάνικο και τον μπιφτεκάκι το έφερνα ανάποδα, ξέφυγε? Δεν υπάρχει κανένας από αυτού. Ξέρετε κανέναν τέτοιον πατριώτη? Δηλαδή, ξέρετε, γιατί και ο πατριωτισμός έχει και κάτι τέτοιες μικρές καθημερινές ευαισθησίες που δεν είναι οπωσδήποτε ντε και καλά ένας κατάσκοπος που ήρθε. Θυμάμαι να καίγεται κομμάτι του Πάρνωνα από μια γιαγιά που την ξέρουνε, που έχει τη μανία να καίει τα χόρτα και να καθαρίζει την αυλή της κάθε καλοκαίρι, και κάθε καλοκαίρι βάζει φωτιά. Μία φορά ξέφυγε η φωτιά, που την ξέρουν όλοι εκεί. Μία φορά φεύγει η φωτιά. Δεν έπρεπε να μαζευτούν όλοι και να τις λένε τι θες παιδί μου να καθαρίσεις, τι θες μωρή γιαγιάκα να καθαρίσεις, θες να καθαρίσεις την αυλή σου, ωραία, θα μαζευτούμε όλοι και θα την καθαρίσουμε προκειμένου να ξαναβάλεις φωτιά. Και ξέφυγε πριν από 3 χρόνια και δεν άφησε κολυμπητρό ξύλο ορθή. Διότι όταν δεν έχει σύμμαχο τον καιρό και έχει 9 μποφόρ έξω και 7,5 και 8 και 9, εντάξει. Υπάρχει μια κατηγορία Ελλήνων που θα έχουν πάει σε μια παραλία με 9 μποφόρ που θα κάνει 6.000 ξαπλώστρα και θα δώσουν και 3.000 να αγοράσουν και 3 από δίπλα, τις 20 να μην τους βαράει άμμος για να μην φύγουν από τον άμμος, ξέρω εγώ. Υπάρχει και μια κατηγορία Ελλήνων που θα κάνει αυτό που σας λέω, και υπάρχει και μια κατηγορία Ελλήνων που κάθεται στην τηλεόραση και κλαίει, και υπάρχει και η κατηγορία των Ελλήνων οι οποίοι θα αρπάξουν λάστιχα ό,τι μπορούν και θα βγουν έξω για να μαζέψουν τα πράγματα. Επομένως, αυτό το όλοι μαζί θέλει και μια κατεύθυνση, θέλει και ένα στόχο. Θέλει και ένα στόχο. Εκ των πραγμάτων θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και όσοι ώρα γράφω εγώ, συνεχίζει ο Μαρούσης, δεν χωράνε όλα στο κινητό. Χρυσούς αιώνας του Περικλή υπήρχε και θα ξαναυπάρξει. Χρυσός αιώνας Καγκελαρίας ούτε υπήρχε ούτε θα υπάρξει. Εδώ κάνεις δύο λάθη μεγάλα. Αναφέρεσαι στο χρυσού αιώνα του Περικλή χωρίς να τον αναλύεις βαθύτερα, διότι δεν αφιβάλλει κανένας ότι υπήρξε αιώνας παραγωγής πάρα πολλών πνευματικών και όχι μόνον επιτευγμάτων. Αλλά να μιλάς για την Καγκελαρία ως σαν η Καγκελαρία να είναι μόνο ζήτημα έθνους, η ράτσας, η Γερμανοί, και να μην τα βάζεις με το τι εκφράζει, δηλαδή τον πιο γερό και στιγνό καπιταλισμό στην Ευρώπη. Άμα σου φύγει αυτό από το κεφάλι, τότε ο στιγνός και γερός καπιταλισμός της Ελλάδας θα σου ξεφύγει και θα ψάνεις, Αντώνη μου, να βρεις από πού είναι ο εχθρός. Χαίρομαι πάρα πολύ που άρεσε σε μία ακροάτρια, την Γιώτα, το βιβλίο «Στιγμές από τη ζωή» του Ματίας Αλμονσίνο. Επειδή και κάποιος με παρακάλεσε να προτείνω ένα βιβλίο έτσι από μόνη μου για το καλοκαίρι, όποιος δεν το έχει διαβάσει, του Ζούγρου το βιβλίο «Στιγμές από τη ζωή» του Ματίας Αλμονσίνο, νομίζω θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πάρα πολύ τι σημαίνει Ευρώπη μέσα από ένα μυθιστόρημα με εξαιρετικές πηγές και προσεγγίσεις. Και επειδή είναι ώρα για όνειρα, σας πάω στο όνειρο. Η στίχη είναι του Νίκου Μωραϊτη, η μουσική του Γρηγόρη Πετράκου. Γρηγόρης Πετράκος, έτσι, όχι ο Πετράκος που είναι στη Βουλή και τα λέει αυτές τις μέρες, γιατί συμπίπτουν και καμιά φορά τα ονόματα. Στο τραγούδι η Βίκη Καρατζόγλου, καινούργια τραγούδια από καινούργιους ανθρώπους. Επειδή μέχρι στιγμής Dream Control δεν υπάρχει και δεν είναι για την ώρα ποινικός ή πολιτικό-δικονομικός κηρυχθεί παράνομα τα όνειρα. Επειδή δεν υπάρχει Dream Control, ακούστε το. Ζεστό στο μαξιλάρι και το ημέρευα στον ύπνο το βαθύ, με το γάλα του γλυκά μες στο σκοτάδι. Να έχω έναν άνθρωπο μεγάλο σαν βουνό, να έχω έναν άνθρωπο σαν γίνομαι μεγάλη. Μα ήταν όνειρο μικρό, πολύ μικρό, και μου κυλούσε απ' τα χέρια σαν νερό. Ξυπνήσαν ξαφνικά, βγήκαν στο δρόμο κι είναι μέρα μεσημέρι. Τώρα τα όνειρα γυρνάν απ' τη δουλειά και βρίσκουν χέρι στο δικό σου πάντα χέρι. Τα όνειρά μου ζωντανά, αλήθινα. Ένα όνειρο μικρό, πολύ μικρή, η ροά μου να το πω, η πρίγκιπά μου. Χιλιάδες πρόσωπα που ήταν εσύ, όπως είδα στα κλειστά τα βλέφαρά μου. Να με πηγαίνεις ως την άκρη του ουρανού, να με γυρίζεις ως τη μέση της κουζίνας, να σε το σύνορο που εδώ και του αλλού. Ο μονομάχος του ουρανού και του εφικτού. Τώρα τα όνειρα ξυπνήσαν ξαφνικά, βγήκαν στο δρόμο κι είναι μέρα μεσημέρι. Τώρα τα όνειρα γυρνάν απ' τη δουλειά και βρίσκουν χέρι στο δικό σου πάντα χέρι. Τα όνειρά μου ζωντανά, αλήθινα. Τώρα τα όνειρα ξυπνήσαν ξαφνικά, βγήκαν στον δρόμο κι είναι μέρα μεσημέρι. Τώρα τα όνειρα γυρνάν απ' τη δουλειά και βρίσκουν χέρι στο δικό σου πάντα χέρι. Τα όνειρά μου ζωντανά, αλήθινα. Είναι ο Real FM. Φτάνουμε στην τελευταία για τούτο το δω το καλοκαίρι και την χρονιά, αυτό που λέμε τυπικά τη σεζόν εκπομπή. Θα είμαστε πάλι μαζί όλοι, ηχολήπτες, τεχνικοί, άνθρωποι χωρίς οποίους αυτές οι εκπομπές δεν βγαίνουν. Σήμερα ήταν μαζί μου η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Βάνα Ιρεσβάνη, στη μουσική πάντα δίπλα μου και πάντα εύστοχη, έως και τρυφερή θα έλεγα πάρα πολλές φορές και σας φτιάχνει το κέφι η Νάνση. Λοιπόν, το τραγούδι των τίτλων Και ξαναευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Καλά, το μεγάλο ξυλούρι, μακάρι να μπορούσε να ακούσει για αυτό που αισθανόμαστε όλοι μας όταν ακούμε τη φωνή του, που ήταν και ο αρχικός εκτελεστής του Μπήκα στην Πόλη Όχθρη. Τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο που μας το επέτρεψε και συνοδεύει τους τίτλους τόσα χρόνια τώρα. Και φάνηκε πως ήταν παραπάνω από εύστοχο ως επιλογή, γιατί έχουν μπει στην Πόλη Όχθρη. Μένει ο καθένας από εμάς να καθίσει και να πιάσει από τα χέρια την αντίληψη του τι σημαίνει οχτρός και πού να κατευθύνει τα βέλη του όταν θέλει να επιτεθεί και προς τα πού να σηκώνει την ασπίδα του όταν θέλει να αμυνθεί. Λοιπόν, η Vox, σε ένα CD με τίτλο «Η Vox τραγουδούν Γιάννη Μαρκόπουλου» του 2013, τραγούδησαν το «Μπήκαν στην Πόλη Οχτρή» με το δικό τους τρόπο. Και επομένως, μια και έχει αρχίσει και είναι από τα πολύ διασκευασμένα τραγούδια και είναι και επίμονη επιθυμία, σας αποχαιρετώ με τη διασκευή του τίτλου του αρχικού τραγουδιού, πάντα με το μυαλό στο Μαρκόπουλο και στο Ξυλούρι. Καλό καλοκαίρι, όπου κι αν είστε, όπως κι αν είστε, μια βαθιά ανάσα από τον Θείο Ιούλιο και Θείο Αύγουστο μήνα, με κάποιο τρόπο θα την πάρετε. Ακόμα και την ώρα που θα φθίνετε το κουκούτσι από ένα φτηνό καρπούζι σπασμένο έτσι στο γόνατο για να το ευχαριστιέστε. Να είστε καλά. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τις πόρτες σπάσαν οι οχτροί και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οχτρή, αδέρφια πήραν οι οχτροί και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, φωτιά μας ρίξαν οι οχτροί και εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά την τρίτη μέρα. Στην πόλη μπήκαν οι οχτροί, σπαθιά κρατούσαν οχτροί και εμείς τα πήραμε για φύλαχτα την άλλη μέρα. Στην πόλη οι οχτροί μοιράσαν δώρα οι οχτροί και εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά την πέμπτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, κρατούσαν δίκιο οι οχτροί και εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια, και εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια σαν κάθε